ونفسه ونفسه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کنا عند عمر فقال ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن ہم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے وہ فرمانے لگے تم میں سے کس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا ہے فقال قوم نحن سمعناہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے فقال لعلکم تعلمون فتنۃ الرجل فی اہلہ و جارہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید کہ تم وہ فتنے مراد لے رہے ہو جو بندے کے گھر اور اس کے اہل و عیال کے اندر ہوتے ہیں قالوا اجل وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم ایسے ہی فتنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا قال تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تلک تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں کہ اگر بندہ ان میں مبتلا ہو جائے تو نماز روزہ صدقات و خیرات یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں ولیکن ایکم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن التی تموج کموج البحر لیکن تم میں سے کس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی موجیں ایک دوسرے کے پیچھے تسلسل کے ساتھ مسلسل آنے والی ہوتی ہیں اور وہ موجیں اپنے اندر بہت کچھ بہا چلے جاتی ہیں اس انداز میں جو فتنے آنے والے ہیں ان فتنوں کے بارے میں تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاسکت القوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کر کے قوم کو چپ کروا دیا فقا حقوق انا جب سارے خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ ہاں اس قسم کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قال انت للہ ابوکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ فتنوں کے بارے میں خاصا اچھا علم رکھتے ہیں. قال حذیفہ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی ہوتی ہے. چٹائی جب اس کو بنا جائے تو ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا مسلسل آتا رہتا ہے پھر اس کی بنائی جاری رہتی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے کل حسیری جس طرح کے چٹائی ہوتی ہے اودن اودن ایک ایک لکڑی کر کے ایک ایک تنکا کر کے مسلسل فتنے آتے جائیں گے. فأي قلب أصربها نفق فيه نفقة سوداء تو وہ دل جس دل کے اندر وہ فتنہ داخل ہو گیا جو بندہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا أي قلب أصربها جس بھی دل کے اندر وہ فتنہ داخل ہو جائے گا نفق فيه نقطہ سودا اس دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا سیاہ نشان لگ جائے گا. وأي قلب أنكرها اور ہر وہ دل جس نے اس فتنے کو اپنے آپ سے دور رکھا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا نوکیتا کی ہی نقطہ بیوا اس دل پر ایک سفید نقطہ ایک سفید نشان لگتا چلا جائے حتیٰ تصیر علی قلبین حتیٰ کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے ابیض مثل الصفا کچھ دل بالکل سفید چمکدار مرمر کی طرح کے فتنوں سے بچتے رہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے رہے تو اس کے دل کے اوپر سفید نقطہ لگتا رہا ابیض مثل الصفا مرمر کی طرح بالکل سفید ہو جائے گا. پھر فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے اس وقت تک اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے گا. وہ دل جو اپنے آپ کو جب فتنے آنے لگے اس وقت بچاتا رہا اس کا دل سفید ہوتا چلا جائے گا مرمر کی طرح سفید ہو جائے گا. فلا تضره فتنة الأبد ما دامت السماوات والأرض جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے پھر اس دل کو کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ فتنوں سے صحیح سالم بچ جایا کرے گا. اور دوسرا دل جو فتنوں کے اندر گھرتا چلا گیا جس نے فتنوں کو قبول کیا تو پھر والآخر اسودا مربادا کالخود مجخیا دوسرا دل رات کی طرح سیاہ ہو جائے گا کالخود مجخیا جیسے کہ کسی برتن کو اوندھا کر کے الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے کوئی پیالہ یا گلاس وغیرہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے یہ دل کی کیفیت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ حالت یہ بنے گی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اچھائی اور برائی کی تمیز دماغ سے اتر جائے گی، ذہنوں سے مٹ جائے گی۔ رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے گا، نیکی کر کے اس کا دل خوشی محسوس نہ کرے گا۔ لا یعرف معروفا ولا ينكر منکرا، نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ برائی کو برائی سمجھے گا، الا ما اشرب هواه، ہاں جس قدر اس کی خواہش کے مطابق، اس کی مرضی اور پسند کے مطابق کوئی کام ہوا، وہ اس کو نیکی سمجھ لے گا یا اس کو برائی سمجھ لے گا۔ اپنی مرضی کے برخلاف کسی برائی سے رکے گا نہیں اور کسی نیکی کو اپنائے گا نہیں، کیونکہ لا یعرف معروفا، دل سیاہ ہو چکے، اوندھے ہو چکے، نیکی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کتاب و سنت کی فہم، سمجھ و ادراک وہ اس کے اندر آ نہیں سکتا۔ لا یعرف معروفا، نیکی کو وہ پہچانتا نہیں ہے۔ ولا ینکر منکرا، اور برائی کی اس کے پاس تمیز اور پہچان موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر نقل کیا ہے، بہت اچھی طرح منطبق ہوتا، فٹ ہوتا اور ثابت ہوتا نظر آتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز اور پہچان، اس کے پیمانے، کلیے، قاعدے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے اہم ترین کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحل لہم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، اچھی عمدہ اور بہترین چیزیں امت کے لیے حرار قرار دے دیں۔ وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَوَائِثَ، جتنے بھی خبیث کام ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ جو آبائی مراسم کا ان کی پیٹھوں اور سروں کے اوپر آ چکا ہے اس کو اتار پھینکیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ قبیلوں اور معاشروں کی جگر بندیاں جو کہ سراسر ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے، نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر پابندیوں کو توڑ ڈالیں گے، وہ ہتھکڑیاں کھول دیں گے جو بندے کو اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی کی طرف لے کے جانے والی ہوں۔ تو دین اسلام نے تمام تر طیب پاکیزہ کام، افعال، کردار، اقوال، ان کو حلال، مباح اور جائز ٹھہرایا ہے، اور جس قدر بھی خبیث کام ہے، خبیث افعال ہے، خبیث اقوال ہے، خبیث اشیاء ہے، دین اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور مسلمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے۔ لباس رب العالمین کو پاکیزہ مطلوب ہے، جسم پاکیزہ مطلوب ہے، اعمال اللہ تعالی پاکیزہ قبول کرتا ہے، ذہن کے خیالات رب العالمین پاکیزہ قبول کیا کرتے ہیں. ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی پاکیزہ ہے، طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کرتا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود ہے کہ بندہ اس کے اعمال، افعال و کردار پاکیزہ ہو، اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور اس کا باطن بھی پاکیزہ ہو، اور وہ پاکیزہ خیالات کے ساتھ پاکیزگی والی زندگی بسر کرنے والا ہو، اور جو شیطان کی زندگی ہے وہ بندہ نہ اپنائے. یہی بات اللہ رب العالمین نے اہل بیت سے کہی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. آج کل گرمیوں کی آمد آمد ہے اور عموماً گرمیوں کے موسم میں لباس ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس میں ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ بہت دور تک پہنچتا چلا جا رہا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا لباس اس کا انتخاب کرتے کرتے دین اسلام نے لباس کے لیے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ترک کیا جا رہا ہے. لباس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک تمیز اور پہچان کروائی ہے، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے. وہ لباس کس چیز کا نام ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے سے روکتا ہے. یہ لباس کی خاصیت ہے. وریشا اور باعث زینت ہے. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی والا لباس بڑا ہی اچھا ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور اس کے فوراً بعد پھر اہل ایمان کو سمجھایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس شیطان نے تمہارے والدین کو، ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا. جنت سے نکالنے کے لیے اس نے حکمت عملی کیا اختیار کی؟ فرمایا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان نے، ابلیس نے آدم و حوا تمہارے ماں اور باپ کا لباس چھینا. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی سوآت، ان کے ستر، ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر کر دے. لباس شیطان نے چھینا ہے، کہیں شیطان تمہارے اوپر بھی ایسا ہی حملہ نہ کر دے، تم سے لباس نہ چھین لے. لباس جسم کو ڈھانپنے چھپانے کے لیے، جسم کے خد و خال کو اپنے اندر سمو لینے، دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں گمراہ کرے، تمہارے جسم کے خد و خال لوگوں کے سامنے نظر آتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے تمہارا حقیقی لباس چھینے, اس نے تمہارے ماں باپ کو لباس چھین کر جنت سے نکالا تھا, اور بے لباس ہونے کی سزا میں, بے لباس ہونے کے جرم میں رب کائنات نے انہیں جنت سے نکال باہر کیا تھا. تو تم پہلے سے ہی بے لباس ہو جاؤ گے تو جنت میں کیسے جا سکو گے؟ تمہیں بے لباس کر کے کہیں شیطان جنت میں جانے سے نہ روک دے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, شیطان تمہیں ویسے دھوکے فتنے اور ویسے پریشان کن مراحل میں اور اس قسم کی لا دینیت میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کا وار اس نے تمہارے ماں باپ پر کیا تھا اور انہیں جنت سے نکال دیا تھا. ینزعو عنہما لباسہما, شیطان نے ان کا لباس ان سے چھینا تھا. لباس مختصر اور جامع ترین اس کی تعریف اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے, یواری سوآتکم, جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے, جسم کے اعضاء اس کے خد و خال اس کو چھپا لیتا ہے, نظر نہیں آتے. وعیشا, اور اس کے ساتھ ساتھ باعث زینت بھی ہے, یہ لباس ستر کو ڈھانپتا ہے, پردہ ہے. پردے اور کور کے درمیان فرق ہوتا ہے. اگر کسی چیز پر کوئی کور چڑھایا جائے تو کور چڑھانے کے بعد اس چیز کے خد و خال نظر آتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں. کسی بھی چیز پہ کور چڑھا کے دیکھ لیں, اس کے خد و خال سب نمایاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کور نازل نہیں کیا بلکہ لباس نازل کیا ہے, اور لباس کا مقصد کوٹنگ کرنا, کورنگ کرنا نہیں. اس کا مقصد کہ اس چیز کے پیچھے تمہارا جسم چھپ جائے, اس انداز میں چھپے کہ کچھ بھی محسوس نہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یواری عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کسی بڑی اونٹ کے پیچھے چھپ جانے کو. مثلا مقتدی وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا وراء الامام, امام کے پیچھے. وراء اپنے مقتدی امام کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں ہے, وراء کا معنی اس قدر پیچھے ہونا کہ وہ مکمل طور پہ چھپ جائے. اب امام کے عین پیچھے جو آدمی کھڑا ہے, امام کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ اس کو دیکھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو لباس کا یہ مقصد ہے کہ وہ بندے کو مکمل طور پہ چھپا لیتا ہے, اس کے جسم کے اعضاء خد و خال نہ نمایاں ہوتے ہیں نہ اس لباس کے اندر سے جھلکتے ہیں. اگر ایک آدمی نے کپڑا زیبتن کیا ہے لیکن وہ یہ دو کام نہ کر سکے, اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ لباس نہیں ہے, وہ بندہ لباس سے باہر ہے. بے لباس اس آدمی کو تصور کیا جائے گا, خیال کیا جائے گا, سمجھا اور کہا جائے گا جس بندے کے لباس میں یہ دو ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں, اس کے جسم کے اعضاء چھپتے نہ ہو, خد و خال اس کے نظر آتے ہو. جب وہ لباس بندے کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہو, دونوں صورتوں میں وہ لباس نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان میں ایسے لوگوں کو بے لباس کہا ہے. عموماً گرمی کے موسم میں انتہائی باریک کپڑے، باریک، جن سے جسم اندر کا جھلکتا نظر آتا ہو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شہر میں گئے، ان کا امیر گورنر جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے وعلیہ ثیاب رقیق، بہت باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے، انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الکفار، ہمارے اس امیر کی طرف تو دیکھو، اس نے فاسقوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باریک لباس پہننے کی اجازت نہیں دی ہے. فرمایا یلبس ثیاب الکفار، یہ نافرمان فاسق لوگوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، باریک کپڑا جس سے جسم جھلکتا ہو. اب یہ شیطان کا ایک وار ہے، وہ بندے کو بے لباس کرتا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، دونوں جانب اپنا وار چلاتا ہے. اگر تو کوشش اس کی یہ ہے کہ کوئی بندہ لباس پہنے ہی کوئی نہ، سارے ننگے پھرے، جیسے یورپی ممالک کے اندر ہوتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ سارے بے لباس ہو، ننگے ہو، جسم پہ تن ڈھانپنے کے لیے ایک ٹاکی بھی نہ ہو. اگر کوئی پہن لیتا ہے تو پھر اس کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ لباس ایسا ہو جو اس کی لباس ہونے کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، اس کو باریک کپڑے پہناتا ہے. بس اوقات ایسے باریک ہوتے ہیں کہ جسم ان سے عام طور پہ نہیں جھلکتا، لیکن جب بندہ بیٹھک کے دروازے پہ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اندر اندھیرا ہو اور باہر دھوپ ہو، روشنی ہو، اس کے دروازے کے قریب جب جاتا ہے تو اس کا لباس اس کو بے لباس کر دیتا ہے، اس کی سارے جسم کے خد و خال واضح نظر آنے والے ہوتے ہیں. یہ شیطان کا ایک وار ہے، ایک انداز ہے اس کا بندے کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، کہ چلو ہر وقت نہ صحیح، کبھی کبھی صحیح، کبھی تو اس کی ساری ٹانگیں، اس کی رانیں، اس کی پنڈلیاں ساری لوگوں کو نظر آئیں، اور پھر اگر حاجی صاحب نے قمیض اتارا ہوا ہو، صرف بنیان ہی پہنی ہو گرمی کی وجہ سے، اور گھر میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلے، تو پھر کیا منظر بنے گا، وہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. فرمایا یہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، وہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے، تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ چلانے کی سوچتا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے بے ایمان لوگوں کا شیطان کو ولی بنا دیا ہے، شیطان بے ایمان لوگوں کا دوست اور ان کا ولی ہے، وہ ان کو گمراہ کرتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی فحاشی والا، بے حیائی والا کام کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، ہمیں اللہ نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. کام فحاشی والا، بے حیائی والا، اور کہا اللہ امرنا بها، ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے کہا لباس پہنو، انہیں پہن لیا ہے، تو جیسا کیسا بھی رہے ہے تو نہیں بات ہی نا. پھر جو اسے ذرا زیادہ پھنستا ہے اس کو اور باریک کپڑے پہنا دیتا ہے جس سے ہر وقت ہی اس کا جسم جھلکتا نظر آئے. جو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے اس کو اور پھساتا ہے، اس کو تنگ قسم کے کپڑے پہنانا شروع کر دیتا ہے، شرط پہنے گا انتہائی ٹائٹ. عموماً یہ باڈی بلڈر حضرات پہنتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس کے اندر بڑی کشاں کشاں کھینچتی چلی جاتی ہے، بھاگتی چلی جاتی ہے اس سمت کو، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کوئی آ رہی کوئی نہیں، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، ماں کے سامنے بہنوں کے سامنے ایسا گندا لباس پہنتے ہوئے کوئی حیا شرم نہیں آتی، بلکہ فخر ہے کہ ہم بڑے گریجویٹ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ کوئی بندہ شلوار اس نے پہنی ہو شلوار، لیکن اوپر سے قمیض نہیں پہنا، شلوار پہنی ہے قمیض نہیں پہنا، نماز نہ پڑے. قمیض پہن کے آئے یا کوئی بڑی چادر اوڑھے جو اس کے گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانک لے. سنا نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود، نہا ان یصلی الرجل فی سرابیلا ولیس علیہ رداء، منع فرمایا کہ کوئی بندہ شلوار میں نماز پڑھے اس کے اوپر کپڑا نہ ہو. کیوں؟ اس کے اندر بھی تھوڑی سی بے حیائی کا پہلو ہے. بندہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، یہ اس کی شلوار کا کپڑا اس کی سورین کے ساتھ چپک جائے گا، اس کی آسن نظر آئے گی. حاجی صاحب نے اگر وضو کرنے کے بعد انتظار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شلوار پر چھینٹے لگائے ہیں، آسن پر چھینٹے لگائے ہیں، تو خدشہ ہے کہ گیلا کپڑا چاہے جیسا بھی ہو جب وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو جسم نظر آنے لگ جاتا ہے. منع کیا یہ سلی اور رجل فی سرابیلا ولیس علیہ رداء، اور اس نے تو شرط پہنی ہوئی ہے جو اس کی ناف تک بھی پوری نہیں آتی. قمیض سلواؤ کھلا ہو اور اس کے پنو لمبے ہوں، گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں تک کم از کم جانے والے ہوں، تاکہ جب آپ رکوع کریں سجدہ کریں تو آسن نظر نہ آئے پیچھے سے. اللہ رب العالمین حیا کا درس دیتے ہیں، حیا کا سبق پڑھاتے ہیں، بے حیائی والے کام اللہ رب العالمین نہیں بتاتے. یہ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے چلے آئے ہیں، واللہ امرنا بها، اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، کون سے ننگے ہو کے آ گئے ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ننگا ہی شمار کیا ہے، بے لباس میں جانا ہے ان لوگوں کو. پھر پینٹ انتہائی ٹائٹ، تنگ سرین کا ابھار چلتے پھرتے نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، پہننے والے کو کوئی نہیں آتی، اس نے عقل کو کئی طلاق دی ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں. اور پھر سمجھتا اپنے آپ کو بڑا کہ میں بہت ترقی پہ جا رہا ہوں، ترقی پہ نہیں جا رہا، یہ تنزلی کی طرف آ رہا ہے، ترکتا جا رہا ہے. پھر گرمیاں آئیں گی، نکر پہن کے بازار میں جائے گا، گھٹنوں تک پجامہ کچھا پہنا ہوا ہے. عام حالات میں اس کو کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین بندے ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. تین بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون کون سے بندے؟ پہلے نمبر پہ فرمایا المسبل ازارہ, جو بندہ اپنی شلوار, اپنا ازار, اپنا تہمد وہ تخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. کہو شلوار اوپر کر لو, سلاب آیا ہوا ہے کیا ضرورت ہے, نماز کے وقت آئے گا دو تین وہ پھیرے دے گا اوپر کر لے گا, سلام پھیرتے فوراً نیچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں عزرت المؤمنی الى انصاف الساقین, مؤمن بندے کا لباس نصف پنڈلی تک ہے, اسے نیچے نہ جائے, یہ حد ہے لباس کی. ہاں اگر کبھی نیچے چلا گیا کوئی گناہ نہیں, جب تک تخنوں سے اوپر رہے. نصف پنڈلی سے اگر کبھی کپڑا نیچے چلا بھی جاتا ہے گناہ تو نہیں, اس وقت تک جب تک تخنوں سے اوپر رہے. اگر تخنوں سے نیچے چلا گیا فف النار, جہنم میں جائے گا. اس وقت کہتا تھا یہ مولوی والا کام ہے, کیا دکیا نصیحت ہے, مگر آدھی آدھی ٹانگیں نگا کر کے پھرے. لیکن اب اپنے باپ دادا چوڑے یہودی اور عیسائی ان کو دیکھا نکر پہنتے ہوئے, نکر پہن کے نکل گیا جاکنگ کرنے کے لیے صبح سویرے پارک کے اندر, کھیل کود کرنے کے لیے پلے گراؤنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے, موٹر سائیکل دوڑاتا پھرتا ہے, یہ بڑی گرمی لگتی ہے, آدھی آدھی ٹانگیں ننگی ہیں, نکر پہنی ہوئی ہے. جس کو نکر نہیں ملتی وہ لندے سے یا اپنے گھر سے پرانی پینٹ اٹھاتا ہے, اس کو گھٹنے سے کاٹ کے نکر بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا اعلیٰ ترین بن گیا ہوں. شرم ذرا سی بھی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن کے, فرمان سن کے ٹہلوں کو ننگا کرنا گوارا نہیں کرتا. وہ بندروں اور خنزیروں کی اولاد کی نقل کے اندر اپنی آدھی آدھی ٹانگیں ننگی کر لیتا ہے, گھٹنے بھی ننگے کر لیتا ہے. یہ تو حالت ہے. سبحان اللہ, ہم نے لباس نازل کیا ہے, یواری سو آتی کم واری سا, تمہاری فطر پوشی کرتا ہے, واری سا باعث سے محنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان من امتی من اہل النار, میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں, لم آرا ہوا میں نے نہیں دیکھا انہیں, قوم ماہر سیات ان کا اگلا دن بکر یضرب بها الناس, ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیل کی گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے, وہ لوگوں کو خام خام ماریں گے. دوسرا گروہ فرمایا نساء ان عورتوں کا ہے, کافیات انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, آریات لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں گی. اگر عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے لباس کی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو تو وہ جہنمی ہے, اگر مرد پہن لے تو وہ اس وعید سے بچے گا. فرمایا نساء ان عورتیں ہیں, کافیات ان عاریات, لباس پہنے ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. دیکھ لو ننگی پنڈلیاں تخنوں سے اوپر شلواریں, مردوں کو کہا تھا تخنوں سے اوپر رکھو انہوں نے نیچے کر دی, عورتوں کو کہا تھا تمہاری اس وقت تک نماز نہیں ہوگی حتی یغطی ظہور قدمیہا, جب تک تمہارے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ نہیں جاتا. عورت پانچا کھلا بڑا سلوائے جو اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے, شلوار اس کی لمبی ہو, پاؤں کے پاس آ کے اکٹھی ہو جائے, یغت کی ظہور قدمیہا. امیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کا ازار ذکر کرتے ہوئے سنا کہ رشت پیلی تک ہو, فرمایا عورتیں کیا کریں, فرمایا یورخ دینا شبرا ایک بالش, نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے کپڑا لٹکائیں. کہنے لگے ادھر ان کا شف, نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے تو بمشکل پاؤں آتا ہے, وہ تو چلتے پھرتے پاؤں پھر جائے گا. سماخا بھی ایک زرا کونی سے لے کے ہاتھ کو کھولے تو یہ پورا ایک زرا بنتا ہے. نصف پنڈی سے اتنا نیچے دو بالش کپڑا نیچے لگ جائیں لا یزیدنا علیہ اس سے زیادہ نہ کریں. صحابیات کو اتنی فکر ہے کہ کہیں چلتے پھرتے ہمارا پاؤں پھر بھی ننگا نہ ہو. لیکن آج معاملہ ہی الٹا ہے, ٹخنے ننگے, پنڈلیاں ننگی, نصف پنڈلی تک سلواریں, پانچوں انتہائی تنگ اور پھر پانچوں کے اندر چاک لیے ہوئے ہیں, رہی صحیح کسر اس کے ساتھ نکل جائے گی. کافی آپ لباس پہنے ہیں, آری آپ ننگی ہیں, سلواریں انتہائی ٹائٹ جو ٹانگوں کے ابھار کو ظاہر کرتی ہیں, قمیض پہنا ہے بمشکل ایک بالشت سلائی ہے بس اتنے کھلے کھلے چاک, سلوار کا نیسا وہ نظر آتا ہے, کوہنے کے پاس سے جسم واضح طور پہ نظر آتا ہے, اتنے لمبے چاک رکھے ہوئے ہیں. کافیات آریات لباس پہنے ہیں, ننگی ہیں اور سلائی کی ہے اتنی تنگ اور ٹائٹ, سارا کچھ باہر نظر آتا ہے, چھاتیوں کا ابھار, جسم کے خد و خال, پیٹ میں پردے والے بال تک نظر آتے ہیں. کافیات لباس پہنا ہے آریات, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ننگی ہے. اپنی شرین کا ابھار اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایڑی والی جوتیاں پہنیں گی, کوئی حیا شرم نہیں آتی نہ بھائیوں کو نہ باپوں کو نہ بیٹوں کو کہ یہ کیا ہے پردہ, اس چیز کا نام ہے لباس اسے کہا جاتا ہے. پھر ایسے ہی بازاروں کی رونق بنے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کرنا سی بلوتے کننا, گھروں کے اندر قرار پکڑو, گھروں میں ٹھہری رہو. ورا قبر رجنا قبر رجے جاہلیت الاولا, جہلیت جیسا بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو, جہلیت کی طرح اپنے جسم کے خد و خال کی, اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش نہ کرتی پھرو. اقم الصلاۃ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اچھی معروف بات کہو. سارے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے. بابو وہ آدھے آدھے ننگے ننگے برہنہ چہرے لے کے کھلے ہاتھ لے کے بازاروں میں آتی ہیں اور پھر باہر نکلنا ہو گھر سے بڑی بن سور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا ایمم رات استعارت, کوئی بھی عورت اگر خوشبو لگا لے, فخرجت من بیتها فمرت بالمجلس, اپنے گھر سے نکلے مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرے, فہی کلا و کلا ایزانیا, وہ عورت ایسی ویسی یعنی زانیا ہے. فرمایا فرق تفصیل من جنابہ تھی ادا رجا ارا بیتها, جب اپنے گھر واپس جائے تو گھر جا کے غسل جنابت کرے, خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلی تھی, پرفیوم لگایا تھا, عطر لگایا تھا, خوشبو والے صابن سے ہاتھ منہ دھو کے باہر نکلی تھی, ٹالکم پاؤڈر چھڑکا تھا, خوشبودار آرنامنٹس میک اپ کی اشیاء آلات استعمال کی تھی اور اس کی مہک اور خوشبو لوگوں تک جاتی تھی. فہیا کلا و کلا ہے زانیاں, کوئی نبی لپٹی نہیں, جو تو والے الفاظ وہ زانیاں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا تفسیر میں جناب آتی اذا رجعت الى بیتها, گھر واپس جائے, جا کے غسل جنابت کرے, یہ خوشبودار بن کے گھر سے باہر نکلی تھی. ساری کریمیں, سارے صابن, منہ دھونے والے سب کے اندر خوشبو ہے. صابن سے ہاتھ منہ دھو کے نکلو, کچھ دیر تک اس کی مہک قریب گزرنے والے کو آتی رہتی ہے. استعمال کرنا ہے گھر کے اندر رہ کے استعمال کر. ویسے بھی بار بار صابن استعمال کرنے کی حاجت ہی کیا ہے, پتا ہے ہر عام جانوروں کی چربی ڈلتی ہے اس کے اندر. سارے صابن بنانے والے, چاہے کپڑے کا صابن بنائے, کپڑے دھونے والا, چاہے نہانے والا, چاہے منہ دھونے والا, سارے چربی باہر سے منگواتے ہیں. آسٹریلیا سے چربی وہ حاصل کی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے, مردہ جانوروں کی چربی, حرام جانوروں کی, بندروں, خنزیروں کی, کتوں کی چربی. ہماری مجبوری ہے, ٹھیک ہے. فرمایا خامن استورا غیر بادن والا آدن فلا اسما علیہ, جو مجبور ہو, بغاوت کرنے والا, ہاتھ سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, اس پر کوئی گناہ نہیں. جب مجبوری ہو استعمال کر لیا, ٹھیک ہے. اتنی ایک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. ہر وقت جب بھی منہ دھونا ہے, وہ سور کی چربی ضرور رکھنی ہے منہ پہ. بندہ کبھی کبھار صابن سے نہالے, کبھی کبھار صابن استعمال کر لے, محل اتر جاتی ہے. گرمیوں میں تو ویسے ہی تھوک کے حساب سے محل پسینے کے ساتھ اتر جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محل اتارنے کا کلیہ بیان کیا ہے. فرمایا, مثال دی نمازوں کی, کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے. بتاؤ, جو بندہ پانچ مرتبہ دن میں غسل کرے, فحال جمقا اعلیٰ بدن ہی من درن, کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہے گی؟ پالو لا, کہنے لگے کہ نہیں. بار بار نہانے سے محل اتر جاتی ہے. میت کا اللہ یہ جا اللہ مخراجا, جو بندہ اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ خوشبو لگا کے عورت کو گھر سے باہر نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور فرمایا فہیا کلا و کلا اے زانیہ, یہ عورت زانیہ ہے, گھر آئے اس میں جنابت کرے. پھر فرمایا یہ ایسا باریک اور تنگ لباس پہننے والیاں, مائلات المنیلات, اس لیے پہنتی ہیں کہ یہ مردوں کی جانے مائل ہوتی, انہیں اپنی جانے مائل کرتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری تعریف کریں, ہمارے عاشق بنیں. میں کچھ نہیں کہتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. کسی کو اعتراض کی ضرورت بھی کوئی نہیں اس حدیث کی سند پر کلام کرنے کی. فرمایا مائلات یہ ایسا لباس پہنتی ہے اس لیے کہ اس کا دل خراب ہے, یہ لوگوں کی جانب, مردوں کی جانب مائل ہوتی ہے. ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ہیں. ان کی ایک اور نشانی فرمایا, رؤوس ہننا کاسنمات البخت المائلہ, ان کے سر بختی اینٹوں کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے. لا یدخلن الجنہ, یہ جنت میں نہ جائیں گی. ولا یجدن ریحہا, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ریحہا لتوجن من مسیرۃ کذا وکذا, جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے. دیکھیں دل پہ اپلائی کر کے, برا لگتا ہے یہ کام؟ لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا, دل ایسے سیاہ ہو جائیں گے, ایسے اونھے ہو جائیں گے, نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے, برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے, نیکی اور بدی کی تمیز مٹ جائے. ایسا لباس پہن کے مرد بھی فخر محسوس کرتے ہیں, عورتیں بھی فخر محسوس کرتی ہیں. لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا, نیکی کی پہچان ہی کوئی نہیں, برائی کو برائی سمجھا ہی کوئی نہیں. اور ان کو دیکھنے والے وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی بڑی کھڑی رہتی ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ, تین بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر رکھا ہے. ان میں سے فرمایا ایک بندہ وہ بدجوش بے غیرت آدمی, بے غیرت جنت میں داخل نہیں ہوگا. بے غیرت کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم سمجھے وہ بندہ بے غیرت ہے؟ نہیں, بے غیرت کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہے. فرمایا اللہ جی جو کرنو فی اہلہ الخبث, جو اپنے گھر کے اندر خباثت کو پھہراتا ہے, بے حیائی فحاشی کو برداشت کرتا ہے وہ بندہ بے غیرت ہے. جس کو یہ گوارا ہو تو اس کی بہو بیٹیاں اس کی بہنیں ایسا گندا لباس پہنے, جس کو یہ برداشت ہو کہ اس کے بیٹے ایسے ننگے ننگے لباس دے دے تن کریں, یہ بندہ دنجوس ہے. اللہ تعالی نے جنت میں داخلہ اس کے اوپر حرام کر رکھا ہے. الدنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, بڑی پابندی جو ہے آزاد نہیں چھوڑا. خوشی کا موقع آتا ہے پانچ کے بجائے چھ نوازیں فرد ہو جاتی ہیں. سجن المؤمن مومن کے لیے قید ہے, جنت الکافر ہاں کافر ہو گیا تو اس کے لیے آزادی ہی آزادی ہے. تو یہ قیدوں کو برداشت کرنا پڑے گا. گرمی بڑی ہے کوئی بات نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے کہ گرمی بڑی ہے, اللہ نے کہہ دیا تھا قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی گرمی سے زیادہ سخت ہے, اس سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره